domniei sale, care ne-a introdus într-o perspectivă dogmatică, liturgică, în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae, un referat care a strălucit, pot să spun, prin claritatea ideilor, prin fermitatea și forța ideilor și mai ales prin convingerea cu care a fost susținut. Îi mulțumim și la sugestia organizatorilor am misiunea ca să provoc o scurtă rundă de discuții, dacă sunt întrebări, comentarii, dar foarte scurte și la obiect, referitoare la referatele care s-au susținut în această dupămasă sau chiar la cele de dimineață, dacă conferințele sunt de față. Vă rugăm! Vă rugăm, domnul profesor Munteanu. Aș avea o întrebare către mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră cu un limbaj foarte frumos liturgic românesc. Ați menționat la un moment dat aspectul anselmian al teologiei Părintele Stăniloae. Cum justificați dumneavoastră, considerați că ar fi prezent un asemenea aspect anselmian, dat fiind faptul că întreaga teologie se axează pe teosis, pe transfigurarea umanului, transformarea umanului și nu pe termenul de justificare. Apoi, aș avea o întrebare, numai pe scurt, către domnul profesor Streza. Vă mulțumesc foarte frumos pentru profunda și complexă și succintă prezentare. Întrebarea mea personală este asupra aspectului de jertfă. Dacă jertfa este cruce, este drumul învierii sau împlinirea. Mai putem vorbi de un aspect de jertfă dacă jertfa este de fapt modul de realizare al umanului? Iar a doua întrebare ar fi, care este dimensiunea pneumatologică în acest moment al învierii sau al jertfei Mântuitorului, dat fiind faptul că momentul mântuirii, al creației, al mântuirii și al învierii, totul este treimii trinitate. Deci Dumnezeu Tatăl creează, mântuiește și sfințește toate prin Fiul în trupul Sfânt. Dacă sunteți, ați fost să ne spuneți câteva cuvinte despre acest aspect dupletic al învierii și al transformării prin jertfa Mântuitorului Hristos. Vă rugăm răspunsurile la simția voastră dumneavoastră. Da. Iisus Hristos sau răsărarea omului, Părintele Stăniloae citează teologul anglican Mobley. El a încercat să explice cu exemplul lui cum Tatăl, or Dumnezeu, este judecătorul și în același timp este acela care primește jertfă și tăința oamenilor. El a spus că are un exemplu, un foarte frumos exemplu, Moberly, teologul american, el a spus de exemplu, dacă eu am o grădină și cineva mine în grădină în ea și eu voiesc să-l bat pentru că vrea să fure. Dar în același timp eu am milă de el pentru că e om. Și în acel timp eu caut în altul om care va judeca. Și el va judeca ca și mine. El, acel om va fi osândit și eu voi lua răsplata mea Eu nu voi fi pedepsit pentru că am apărat grădina mea. Și asta e că și ses, el scuzați-mă, sometimes câteva ore eu trec la engleză, în sens. Pentru că știți, aici mi se pare că este un fel de satisfacție. Un fel de satisfacție pentru omul care a avut paguba, care a avut paguba. O Dumnezeu care este gospodarul de grădină. Yes. Mulțumim. Dragă domnule profesor, o să încerc să fiu cât mai scurt și mă bucur că a spus întrebările. Erau câteva pasaje peste care am sărit, dar o să fiu foarte subțin. E foarte justificată prima întrebare. Jertfa, în forma ei sângeroasă, nu aparține veșniciei lui Dumnezeu. Ea este condiționată de răspunsul omului. Răspunsul negativ al omului a determinat moartea pe cruce și intrarea în stare de jertfă prin moartea pe cruce. Și o spune Părinte Stăniloae, o zice frumos, spune: Fiul este predat din veci Tatălui din iubire. Iar iubirea aceasta, ca niște oferiri de sine, s-a arătat ca jertfă sângeroasă din cauza condițiilor pe care omul le-a creat în căderea în păcat. Prin moartea pe cruce, Mântuitorul se dăruiește și ca om Tatălui, în mod desăvârșit, și prin aceasta imprimă firii sale elanul dăruirii de sine lui Dumnezeu. Starea aceasta de jertfă permanentă a umanității în Hristos nu mai este legată de acum de moarte. Pentru această persoană veșnic vie, starea de jertfă este starea de permanentă în vie. O spune Stăniloae, aceasta o primim, și asta la a doua întrebare, aceasta o primim prin Sfintele Taine, prin Sfântul Duh, o primim în biserică, El se infuzează cu starea Lui de jertfă în noi. Și o spune foarte frumos, că Duhul Sfânt se șterge ca persoană, foarte frumos, spre chenoza asta a Duhului, ca să potențeze eu nostru ca partener de dialog împreună cu Hristos. Mulțumim frumos, îl rugăm pe Părintele Șeraru ca să pună întrebări și după aceea Părintele Profesor Turcan, dacă mai dorește cineva. Mulțumesc frumos și avea o întrebare foarte scurtă pentru traducător. Pentru domnul profesor Pichel, pentru părintele Ionuțe și pentru părintele Devoc, care credeți după dumneavoastră, fiecare în limbile pe care ați tradus, că ar fi cel mai greu cuvânt sau cea mai grea expresie pe care ați întâlnit-o în opera Părintele Stăbunare? Mulțumesc! Au fost mai multe expresii care eu cred și chiar în limba română Stăniloae a descoperit unele expresii noi care nu le-am găsit în niciun dicționar. El e un geniu și al limbii, nu numai a gândirii. Bineînțeles, gândirea e legată de limbă și acum să... De exemplu, dacă vorbește de teandrie, în limba germană, termenul de teandric nu există. Se vorbește de Gottmenschliche Beziehung, Gottmenschliche Ahle. Trebuie să sunt niște expresii care trebuie redate după sens. În orice caz a fost și pentru mine o descoperire formidabilă. ceva extraordinar și de frumos și de interesant, dar și este o aventură de a se apropia de o gândire, eu trebuie să spun, o gândire genială. Eu sunt foarte adânc impresionat și trebuie să recunosc că și cititorii germani descoperă în gândirea lui Stăniloae lucruri absolut noi. Eu am vorbit despre descoperirea teologiei apofatice panamită. Este pentru teologia apuseană, panamismul este ceva necunoscut și trebuie, dacă e vorba de energiile necreate, chiar, sunt niște expresii care în felul acesta nici nu există în limbele noastre apusene. La fel și traducerea din Filocalie. Sunt niște texte extrem de subtile, sublime, care unde trebuie să cauți sensul adânc, inexprimabil de fapt, dar trebuie exprimat. Nu vreau să vorbesc mai mult, însă cred că ați înțeles cât de greu este să traduci pe Stăniloae în altă limbă. Foarte multe cuvinte sau expresii în scrisul părintelui Stăniloae care ar trebui traduse. Dacă mă gândesc numai la trei expresii, ar spune. Rațiuni plasticizate, folosește foarte mult părintele Stăniloae această expresie. Deci nu se poate traduce Montano. De fapt, cea mai mare grijă a mea a fost ca să nu traduc Montano, nu se traduce ideea, esența teologiei părintelui. Și aceasta a fost una dintre expresii cu care am avut dificultăți destul de mari. Plasticizate, cum zic, plastic, în engleză înseamnă plastic, când ești în plastic, ceea ce a fost traducție cu even material form. Asta înseamnă plasticizare, îndemnirea puși în roaie. Rațiunile materializate. Pe urmă, cuvântul afecte folosește foarte bine. Afecte. Există cuvântul afecte în limba engleză, dar înseamnă a afecta. Deci, folosind acest cuvânt, ar însemna cu totul altceva în limba engleză. Atunci, ce a avut părintele să spună prin acest cuvânt? Afecte. Și-a vrut să spună, așa s-a putut traduce în limba engleză cu innocent facts. Adică aceasta a fost expresia cea mai potrivită care a fost găsită în limba engleză. Pe urmă, iar cuvântul enipostazie, Leontul de Bizan, folosește iar destul de des, care a putut doar fi transcris. Enipostazie, acest cuvânt grec care nu are coordonanță în limba engleză. Dar, cum zic, sunt mult mai multe, pentru că întreaga gândire a Părintele Stăniloae cere efort, ce spune unul dintre autorii. Mulțumim, Părintele Trucan, și dacă mai este cineva care... Da? Vă rugăm, Părinte. Cel mai greu pentru mine este un cuvânt extrem de simplu. Fiecare dintre noi este copleșit de ceva, cu voce frumoasă și așa mai departe. N-am reușit să găsesc un cuvânt în limba franceză, un cuvânt pentru o mie de expresii unde Părintele Stăniloae folosește acest cuvânt, acopleșit. Acopleșit, copleșitor, copleșitoare, poftim? și sunt de acord cu spusea voastră pentru a traduce, materialize, dar nu l-am acceptat și în părintele Marc-Antoine am ales să unificăm toate, să păstrăm termeni de plasticize. Și chiar dacă nu este dicționar francez, dar este un termen care noi creăm, De ce nu? O altă dificultate este cu minte. Minte. Și chiar, în Filocalia prezentată de Olivier Clément, în limba franceză, intelect ou intelligent ou intelligence a fost folosit din când în când. Adică nu s-a găsit sistematic un cuvânt precis și este o greșeală din partea comunităților să nu folosim în fiecare dată același cuvânt în mod a mod. Dar preferăm să, în orice caz, eu prefer să traduc o expresie care este mai apropiat cu ideea generală decât să mor de somn într-un dicționar francez care nu se plătează. Dacă aveți o expresie pentru a copleși, vă rog. Mulțumim, Părintele Turcan, dacă mai există cineva, dacă nu, să încercăm să încheiem, pentru că este aproape ora 8. Vă rugăm, Părinte Turcan. Un scurt comentariu la ceea ce spune în altă simțitul microfan vis-a-vis de teoria lui Ansel. Cel puțin de cât am înțeles noi în teologia asta dogmatică și chiar în restaurarea omului, Părintele Stăniloae tocmai menționează teoria, dar îi arată insuficiențele și o completează. Nu mi s-a părut că ar fi fost captiv în înțelegerea acestei teorii și ar fi recomandat-o. Din potrivă, era destul de critic cu privire la, ea și la insuficiențele ei. Vorbește despre restabilirea ordinii morale. Da, completează, nu rămâne la ea. Completează. Și o întrebare oarecum tehnică. Părintelui Boboc de la Paris. Recent am avut o discuție cu un teolog francez ortodox la o conferință și își exprima nemulțumirea că n-ar fi fost cooptat sau informat Institutul Sfântul Servie pentru proiectul acesta al Institutului. Care sunt perspectivele, Părinte, care sunt perspectivele de conlucrare, de colaborare pentru întâlnirea acestui Institut Sfântul Servie de la Paris, eventual cu logistică sau colaborare academică cu cei de la Saint-Serge. Am să vă răspund clar. Două lucruri. Una, ce a spus acest domn, este un refren de acum un an. Fiecare zi ascultăm același lucru. Nu e serios. Al doilea, o colaborare se face de egal la egal. Și mi s-a propus să fim, să reintrăm, să intrăm la Institutul Saint-Serge și să fim tăiați. Pur și simplu. Bun. Nu se va face așa, dar momentul unde o să fim și noi, la același nivel, și din anumite puncte de vedere se poate spune că suntem deja la același nivel, vă spun de ce. La Bruxelles, unde sunteți, Părinte, anul trecut, aproape 800 de studenți s-au înscris. Nu vorbesc de ce este în Franța, fiindcă eu sunt din Franța. Mai bine să vorbesc despre ce afară. în Bruxelles, 800 de studenți, adică preoți, diaconi și așa mai departe, s-au înscris. Câte de studenți sunt înscriși la Saint-Serge? Și nu scrip în bot. Fiindcă acum am să fiu profesor la Saint-Serge. Și asta este o strategie. Cum, da, ați înțeles. Deja avem un profesor de limba ebraică și de Vechiul Testament. Se cheamă Unteanu. Avem un profesor de filozofie. Se cheamă Ceaușescu. Avem un profesor de bioetică, cum se cheamă Bobov. O să avem un profesor de drept canonic. Se cheamă... Da. Adică, vedeți, suntem deja majoritari. Adică se va face de gara aia. Mulțumim frumos, mulțumim organizatorilor, celor prezenți, celor care au contribuit și, în ultimul rând, în alta Sfinție Sale, Părintele Mitropolit a venit să spreza pentru că ne-a încurajat cu prezența până această oră. Cina este în sala festivitate. Vă dorim...